moet je niet vreemd opkijken als er ineens een zin in staat als deze. Zij is een gesloten boek. Beter dan ik kan niemand haar lezen. Hier is Maud van Houwaard. Kunststof. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Maud, hou je van voetbal? Ik ben jaloers op de doelgerichtheid van voetballers. Een doelgerichtheid die ik zelf niet heb. Nou, er is al doelgerichtheid geweest in die Houtkamp. Volgens mij staat het bij AZ Aston Villa 0-1, geloof ik, hè? Ja, ik kan wel naar huis gaan. Ja? Inderdaad. Nou, jij bent zo fantastisch wat dat betreft. Je houdt alles in de gaten. AZ, alles. 0-1 achter. En dat is jammer, want het is geen beste wedstrijd. Ik ben er heel erg op verheugd. Maar vooralsnog, de eerste 20 minuten is dat niet te zien waarom ik me er zo op verheugd heb. Want Aston Villa heeft één kans gehad en scoorde. AZ nog geen kansen en niet gescoord. Dus staat AZ achter in het eigen stadion met 1-0 tegen Aston Villa. Sterkte, Andy. We komen straks zeker nog even bij je terug. Maar eerst Maud. Maud, ik heb geoefend. Het is niet Maud. Ik dacht, het is Maud. Nee, het is Maud. Maud van Houwaard. Dichter, romanschrijver, sinds kort. Want hier ligt die roman. Tosca. Nou heb ik de gewone versie, Maud. Jij hebt daar een bijzondere versie. Mm-hmm. Wat is het verschil? De speciale versie die is gemaakt met een Japanse binding. En dat betekent dat het boek niet alleen links gebonden is, maar ook rechts. Dat de pagina's gesloten zijn dus. En als je door het boek bladert, dan zie je in eerste instantie een zo goed als leeg boek met hier en daar een verstopt gedicht. Ja. En om tot het eigenlijke verhaal te komen, moet je echt de bladzijde gaan scheuren. Je moet het boek dus echt kapot maken, wil je het lezen. Nou heb ik het gewone boek. Dus dat blader ik door en dan zie ik gewoon de gedichten en gewoon de tekst. Maar als ik dat boek had gehad, dan moet ik dus mijn best gaan doen om jou te willen lezen. Ja, inderdaad. Ja. Je moet een beetje moeite doen. Er is al zoveel dat schreeuwt om aandacht. Hè, ik dacht, ik wil dit boek ook niet pushen naar de lezer, maar ik wil de lezer op de een of andere manier naar het boek trekken. Ja. En dus ook iets vragen van die lezer. Ja, en dus je moet daar echt zin in hebben. Want anders denk je, nou, dat is me te veel werk. Ja. Intussen zijn er ook een paar mensen die het boek hebben aangeschaft en die zeiden, nee, dat krijg ik niet over mijn hart. Ik kan echt dit boek niet verscheuren. Ik laat het gewoon zo staan in mijn boekenkast. Dus het zegt ook helemaal iets over het type lezer dat je bent. Ik ben iemand die heel onvoorzichtig omgaat met mijn boeken. Ja. Ik plooi erin, ik scheur erin, ik schrijf erin. Dus ik kijk nu al uit om op bezoek te gaan bij lezers en te zien van hoe ze met dit object zijn opgegaan. En wat zegt dat dan als iemand hem ongeopend heeft gelaten? Goh, ja, het kan verschillende dingen zijn. Het kan een totaal onverschilligheid zijn. Maar het kan ook een soort een niet aflatende bewondering zijn voor het object dat ze dan hebben gekocht. Ja. Ik kan ook zien hoe ver mensen zijn geraakt. Hè. Als ze maar half hebben verscheurd, maar in het midden zijn geraakt, dan kan ik hen daarop betrappen. Ja. Ik vind het zelf fijn om echt er nogal ruf doorheen te gaan. En dan krijg je een soort frictie tussen die raaf rand en de rest van het boek dat eigenlijk heel, heel strak is. En ruf is snel, denk ik. Ja, of ik bedoel niet? Heel ruw, hè? Ruw, dus, ja. Ja. Er zit ook een kaartje bij in die speciale editie, maar je kan het ook met je vinger openscheuren of natuurlijk het best met een briefopener. Met een briefopener, ja. Die heb ik nou toevallig niet bij me. Maar ik heb wel mijn vinger bij. Ik wil het wel eens even zien en horen. Ja. Hoe jij je eigen ik hoop dat boek, het geluid mooi overkomt door de radio. Oké, daar gaat hij. Tada. Dit is de eerste pagina. Ja, ik heb het eigenlijk al. Er zijn al wat flarden die loshangen. Maar daar hou ik van. Zo is het goed. Maar eigenlijk is het boek aan zich is een kunstwerk. Is een artefact, zou je kunnen zeggen. Ja, daar hou ik wel van om eigenlijk elke keer een soort harmonie op te zoeken of een bewuste disharmonie tussen inhoud en vorm. Mm-hmm. En die vorm is voor mij van wezenlijk belang. Is niet zomaar het strikje dat rond die inhoud zit, maar die gaan echt gelijk op. En ik hou gewoon heel erg van boeken waarbij men echt heeft nagedacht over de vormgeving. En ik ben eigenlijk enerzijds voorstander om veel meer te laten publiceren in e-versie, mm-hmm. maar om als er dan eens een boek wordt gepubliceerd, om dat dan echt met zorg te doen. Zoals men het ook in de muziekindustrie zit. Hè. Er wordt heel veel gestreamd. Ja. En tegelijkertijd is het een soort revival van de LP. En ik ben wel voorstander om eenzelfde beweging door te voeren binnen de literatuur. Om op die manier dus eigenlijk het boek ook te heropwaarderen. Om het niet gewoon te zien als de meest logische drager van een tekst, ja, maar om een zeer wel gekozen drager. En in die zin heb ik ook echt mee nagedacht over het papiersoort, het lettertype, de bladspiegel, al die aspecten die toch mee een boek maken tot wat het is. Oh mijn god, Maud, je bent een perfectionist, zou te horen. Of in ieder geval iemand die zich tot in detail met alles bemoeit. Ja. Tot op het ergste, nou ja, denk ik. Ja. Het is natuurlijk je eigen boek, dus nog logisch. En wel, dat wil ik er wel graag meteen bij zeggen, echt in samenwerking met vormgever Jelle Jespers, mm-hmm, met wie ik eigenlijk bijna een soort tandem vorm. En met wie ik de vorm ook van dit boek samen heb bedacht. En zijn naam is genoemd. Jelle Jespers, ja. Dan nog even, Moot, jouw naam. Want mensen kunnen denken, wie is deze jonge dame? Nou ja, jong. Moot van Houwaard schrijft en maakt. Geboren in 1984 in Veurne in België. Je behaalde een masterdiploma taal- en letterkunde aan de Universiteit van Antwerpen. En een masterdiploma woordkunst aan het Conservatorium van Antwerpen, waar je nu zelf ook doseert. Wat is dat, woordkunst? Ja, het is een hele boeiende opleiding waarin de studenten zowel leren schrijven, maar ook aangemoedigd worden om die tekst op een podium te zetten en ook leren hoe je bijvoorbeeld die verhalen in andere media kunt brengen. Hoe je radiodocumentaires maakt, tv-documentaires. Dus het is een hele brede opleiding. En we hebben dan eigenlijk ook heel veel Nederlandse studenten die helemaal naar Antwerpen komen om daar te komen die opleiding volgen. En het is dus een beetje wat jij doet. Want jij bent niet alleen schrijver en dichter, maar ook performer, mm-hmm, zou je kunnen noemen, toch? Je doet ook dingen op een podium, voor radio, voor televisie. In binnen- en buitenland. Ja. Eigenlijk alles wat jij daar doseert, doe je zelf ook. Ja, ik heb heel veel gehad aan die opleiding. En ik vind performen, ik hou op zich niet van Engelse termen, maar tegelijkertijd vind ik het een term die veel omvat, omdat daar ook het woord vorm in zit, hè? Performa. Het is elke keer op zoek gaan naar de juiste vorm om die inhoud prijs te geven. En soms is dat in een poëziebundel, soms is dat in een roman, soms in een theatervoorstelling, soms in een radiodocumentaire. En op die manier laat ik dat graag open. En vraagt elke inhoud zijn, mm-hmm, eigen vorm. Maar je mag voor mij ook een Nederlands woord gebruiken. Dat weet ik. Dus ik ben er al jaren op zoek naar. Als iemand een suggestie heeft. Nou, lieve luisteraar, stuur dat even in de Radio 1-app. Een Nederlandse suggestie voor het woord performer. Ja. Verder, debuteerde jij in 2011 met de poëziebundel Ik Ben Mogelijk. Je schreef inmiddels meerdere bundels, won meerdere prijzen. In 2018, 2019 was je stadsdichter van Antwerpen. Het lijkt me ook schitterend, stadsdichter. Komen we nog wel eventjes op. En dan nu je debuutroman Tosca. Mm-hmm. Ik heb hem zitten lezen en ik zit er al een paar dagen over na te denken. En ik dacht, zal ik in het kort de inhoud doen? En toen dacht ik, nee, Moot, je doet het maar lekker zelf. ik durf er niet aan. Oh, dat is niet eerlijk. Nee. Ja, hallo. Jij hebt er langer over gedaan om te schrijven dan ik om te lezen. Mm-hmm. Dus probeer het maar in het kort samen te vatten. Ja. Ja, dat is schier onmogelijk, omdat ik dat eigenlijk graag ook zoveel mogelijk aan de lezer laat om die vraag te beantwoorden. Waarover gaat het boek nu in godsnaam? Nou, laat ik maar zeggen, ik kan wel een beetje het verhaal schetsen om de luisteraars wat mee te krijgen. In het boek zijn er drie hoofdpersonages. Het verhaal wordt verteld vanuit mij, M-A-Y, dus niet mij, maar M-A-Y, voilà, zeggen wij dan. Maar ja. En zij is een vertaalster. Zij vertaalt Russische literatuur, stelt zich dus vanuit haar functie meestal ten dienste van andere auteurs. Mm-hmm. Nu, haar uitgever heeft haar uitgedaagd om zelf ook eens een boek te schrijven. En op de een of andere manier is ze daar niet toe gekomen. En het hele boek is eigenlijk een brief van mij aan haar uitgever, waarin ze zegt waarom ze niet is gekomen tot het schrijven van dat boek. Daarom is die speciale editie, bestaat dat ook uit een leeg boek, wat ook een beetje symbool staat voor het lege boek dat zij aanbiedt aan Daniel, inderdaad, aan de uitgever. Daniel, haar uitgever. Ja. Nu, mij is een vrouw begin de 40. Zij heeft een lange relatie al met haar geliefde Lou. Mm-hmm. Lou die een hele sterke kinderwens heeft. Dus zij zijn eigenlijk al jaren bezig in een fertiliteitstraject. En het is vooral Lou die die kinderwens heeft. Maar mij wil haar vriendin daar heel erg graag in volgen. Dus dat is een beetje de situatie waarin zij zit, waarin ze vertrekt. Ja. En op een bepaald moment komt er iemand in het leven van mij, een zekere Aline. Aline, een jong meisje dat heel gesloten is. En die mate gesloten dat ze eigenlijk amper tot spreken komt. Ja. En het wordt al snel duidelijk voor mij dat Aline heel getraumatiseerd is. En dat dat de reden is waarom dat meisje zo gesloten is. En het hele boek lang probeert ze eigenlijk Aline te lezen. Vandaar dat motto, zij was een gesloten boek. Beter dan ik kan niemand haar lezen. Ja. Aline heeft een grote hang naar de dood, is suïcidaal. Mm-hmm. En mij wordt dus enerzijds aan de ene kant geconfronteerd met dat sterke verlangen naar nieuw leven van haar vriendin Lou. Ja. En aan de andere kant staat Aline met een grote hang naar de dood. En ik zie mij als hoofdpersonage een beetje geprangd tussen die twee personages en tegelijkertijd ook tussen die twee machten. De dood en het leven die beide aan haar trekken. En waarmee zij zich vult, ook letterlijk. Maar daarvoor moet je het boek lezen om te weten wat ik daar nou mee bedoel. Ja. Ik had het niet beter kunnen vertellen. Moos, absoluut niet. Ja, dat is één mogelijke lezing. Ja. Hè? En ik probeer dat eigenlijk zo open mogelijk te laten. Omdat ik dus zelf ook heel benieuwd ben naar welke thematiek er bij welke lezer komt bovendrijven. Ik las het, Moos, om mee te beginnen. Ik las het eigenlijk als een thriller. Mhm. Beledig ik je daarmee? Of? Nee, wel een tegendeel. Want de uitgeverij heeft het benoemd als een poëtische thriller. En ik was eigenlijk heel blij met die formulering. Mm-hmm. Omdat er sowieso een soort spanning is tussen het woord poëzie en thriller. Hè. Als je aan een thriller denkt, denk je niet aan poëzie. En bij poëzie andersom dus ook niet. Ik hou wel van die contradictie. En dat is ook wel echt wat ik poogd heb om een spannende roman te schrijven. Ik denk, als dichter is natuurlijk de neiging heel groot om zo erg in de taal te blijven hangen, waardoor je als lezer ook heel erg vertraagd wordt. En ik vond het net uitdagend om een soort snelheid daarin te krijgen. En om die proza wel af te wisselen, want daar zullen we het dan wellicht straks over hebben, met die gedichten met die ertussen er komen, die dan wel terug voor maar dat zeg jij, hè? Van ik wilde voor mij had het dus een enorme snelheid. Ik heb een hele fijne blauwe vloeren stoel thuis. Heel laag. En daar zat ik in. En ik ben daar niet meer uitgekomen. Ja. En ik zat te lezen en te lezen en te lezen. En af en toe naar buiten gekeken. Af en toe even een kopje thee gezet. Dus voor mij zat er... Want het is heel helder geschreven. Het is niet moeilijk om te lezen, als ik het even zo mag zeggen. Mm-hmm. En het leest en je raakt er steeds meer in. En even een korte, kleine blik op nog meer op de inhoud. In het begin denk je dat Aline... Wat een anagram is, schrijf je ook later voor Alien. Mm-hmm. In het begin denk je dat Aline de vreemde is. En als het boek vordert, denk je... ik weet niet wie hier de vreemde is. Dat kan ook bij mee liggen. Dus je wordt een beetje... Daarom vind ik het zo'n spannend boek. Omdat je daar echt in... Je wordt daarin meegezogen. Wat ik me afvroeg... Jij bent hiervoor, heb jij poëzie geschreven. En ik als lezer... Als ik in die blauwe stoel had gezeten en ik las jouw gedichten... Dan was ik waarschijnlijk... Elke 5 minuten of 10 minuten even iets gaan doen. Weet ik veel, kopje thee zetten. Boterhammetje eten. Ja. Dus voor mij als lezer is het heel anders. Maar voor jou als schrijver is het natuurlijk ook iets heel anders. Toch? Om een roman te schrijven in plaats van een gedicht. Ja, denk ik. Ja, absoluut. Ik vond het vaak verschrikkelijk. Ja? En ik zit nu nog in de fase waarin ik denk... dit nooit meer. Dit is echt wel een soort aanslag op mijn fysieke gesteldheid. Waarom dan? De laatste jaren heb ik dus veel poëzie geschreven. En zeker ook vanuit mijn stadsdichterschap heel vaak in opdracht. En soms vergelijk ik het als volgt. Dat het schrijven van gedichten, zeker die in opdracht, een beetje het trekken zijn van korte sprintjes. Mm-hmm. Waarbij je snel ook die ontlading hebt. Hè, op het moment dat je een gedicht afwerkt en publiekelijk maakt. Maar hier had ik het gevoel dat ik echt een lange marathon moest lopen. Dat het een duurloop was en dat ik daar eigenlijk ook compleet onvoorbereid aan begon, aan die marathon. Omdat ik daarvoor eigenlijk misschien een handvol kort verhaal heb geschreven. Maar ja, ik moest echt wel een andere schrijfspier trainen. Het is ook gewoon blijven zitten op je stoel, zitvlees kweken en uren maken. Ik was toch tijdens het proces heel vaak gefrustreerd op het einde van de dag. Omdat een boek is ook een soort van heel logschip, een roman. En zeker in dit boek ook best wel een zware lading in dat schip. Terwijl ik gedichten vaak vergelijk met wendbare sloepjes. Die je heel makkelijk van richting kunt laten veranderen. Door één woord aan te passen of één versregel te verschuiven. Hup, je hebt ineens een ander gedicht. Terwijl bij een roman, soms gebeurde het dat ik iets aan de dramaturgie van het boek wilde veranderen. Daar was ik dagen mee bezig. En dan op het einde dacht ik, nee. Ik moet toch terug naar de vorige versie. Dus heel dat schip terugkeren. Maar tegelijkertijd vond ik waanzinnig boeiend om met iets te kunnen bezig zijn, jarenlang onderhuids. Want jarenlang? Ja, ik ben hier eigenlijk echt heel lang mee bezig geweest. Maar altijd, wat men in Vlaanderen zegt, tussen de soep en de patatten. Dus ik heb nooit echt een schrijfperiode gehad. Mijn andere opdrachten die liepen altijd door. Ik heb intussen ook 2 kinderen op de wereld helpen zetten. Het leven ging maar door en dit boek vormde een soort lange, lange onderstroom. Ja, toch bijna 9 jaar lang tot dit er dan gekomen is. Je begon dit verhaal met te zeggen, ik vond het eigenlijk verschrikkelijk. Ja, ik ben al aan het veranderen. Wat vond je er? Want je zei ook iets van, het was fysiek ook zwaar. Ja, gewoon zo het zitten aan een schrijftafel en mij daarin soms ook echt voelen verkrampen. Gewoon mijn schouders, mijn rug. Het proberen dat er uit te persen. Dus ik ervaarde het toch ook vaak als een soort hele lange zwangerschap, maar dan geen van 9 jaar. Ja, van 9 maanden. Voilà, precies. Geen lichamelijke zwangerschap, maar iets wat je dan wat je hoofd moet gaan doen. Hè. Ik trek het misschien een beetje op flessen of ik stel het nu wat dramatisch aan, maar ik heb er eigenlijk vooral ontzettend veel uit geleerd. En ik was er ook wel echt aan toe. Ik keek er al heel lang naar uit om zo eens de diepte in te gaan. En maar als ik nu zou zeggen, Maud, van wanneer komt deel 2 uit? Dan denk ik dat je dan nog wel even mag opwachten. Ik maak geen beloftes. Goed, 9 jaar. Nou, nu lees ik het toch met hele. Dan had ik het met nog meer aandacht moeten lezen, denk ik. Maar natuurlijk, ik bedoel, bijvoorbeeld het stadsdichterschap van 2 jaar is daar los tussen gekomen. Dus toen heb ik het 2 jaar helemaal laten liggen. Dus als ik het allemaal bij elkaar zou optellen, is het misschien maar een jaar. Dat weet ik niet. Ik heb ook geen uur geteld, gelukkig. Maar je zei net van, het is een beetje een logschip. En dan had ik een paar dagen geschreven en dan dacht ik, nee, dit is het toch niet. Ik zei, het leest als een thriller, omdat je wil weten hoe het verder gaat. Langzamerhand veranderen die personages. Er zit echt een spanning in. Hoe weet je nou dat dat werkt? Check je dat bij iemand? Ik heb het geluk gehad dat ik echt een aantal hele goede meelezers heb gekregen. Ik ben daar voor mijn uitgeverij bijzonder erkentelijk, want er zijn maar liefst 3 redacteurs die hebben meegelezen. Dat vond ik echt ongelooflijk. Ja, dat heb ik nooit gehad. Ik denk dat daar ook toch een verschil is tussen poëzie en proza. Ja. Ik denk dat men bij poëzie er iets sneller van uitgaat van, dat is de poëtische vrijheid van de dichter. Als jij het zo bedoelt, we trekken er wel een kaft rond. Ja. Ik overdrijf natuurlijk nu een beetje, hè, maar voor proza kan je ook wel veel makkelijker mee de diepte ingaan. Ik geef zelf ook les, dus ik merk ook wel dat daar een verschil in ligt. En dat vond ik ongelooflijk, dat er dus 3 redacteurs mee in die taal zijn gedoken. En dat ik ook echt veel van hen geleerd heb. En omdat het ook mijn eerste roman was en ik zelf heel onzeker ben, heb ik het ook laten lezen door een paar vrienden, waarvan ik wist, die zien mij graag, maar die durven ook streng zijn. Die gaan niet zomaar stroop op de mond smeren. Ben je erg kritisch op jezelf? Ja, en soms tot het verlammende toe. Ja? En waar dan specifiek over? Over alles. Ik ben iemand die redelijk makkelijk in het diepe springt. Of in het zwembad springt, zeg maar. Maar dan daarna heel lang aan de kant staat te rillen van de kou en denkt van, ha, wat... Noem eens een element waar je onzeker over was, wat je waarschijnlijk hebt herschreven en herschreven. Is dat een personage of een verhaallijn? Of? Ja, eigenlijk het hele verhaal te koer. Ik heb heel lang getwijfeld of ik dit verhaal sowieso wilde uitbrengen. Op dat moment wist ik wel zeker van, dit is een verhaal dat ik wil verteld hebben, dat ik zelf wil geschreven hebben. Mm-hmm. Maar, goh, maar waarom heb je zo lang getwijfeld dan? Omdat ik het verhaal zelf is wel voortgekomen uit iets wat ik persoonlijk heb meegemaakt. Mm. En ik heb wel heel snel geprobeerd om dat te fictionaliseren. En dat vond ik ook een boeiend proces om dat helemaal los te trekken van feit en naar de fictie toe te trekken. En mag ik vragen welk gedeelte of waar het op lijkt wat je hebt meegemaakt? Ja, het hele verhaal, zeg maar, of de ontmoeting tussen mij en Aline. Nu, ik ben daar bewust een beetje vaag over, omdat ik in het boek zelf ook speel met die grens tussen feit en fictie. Ja. Ja, ik dat spel eigenlijk op verschillende niveaus laat doorspelen. Maar dat is wel ook de reden geweest waarom ik heb gedacht in hoeverre heb ik als auteur het recht om dit verhaal te vertellen. Want je hebt het daarnet ook al even mooi aangehaald. Je krijgt het verhaal te horen vanuit het perspectief van mij. Van mij, ja, dat is de vertelster. De vertelster. Ja. En op dat moment kan je de vraag stellen van hoe geloofwaardig is die verteller? Want zij gaat ook aan de haal met het verhaal van die andere personages. In het begin zij heeft de macht in handen. Ja, denk je, Aline is het vreemde meisje van 17 en die ook hele aparte verhalen vertelt. En dan denk je, wat is daarmee aan de hand? En later denk je, ja, maar May gaat ook aan de haal met haar verhaal. Ja. En gebruikt May het niet voor om een mooi boek te schrijven. Precies, dat is de vraag die wordt opgeworpen. Mm-hmm. En die macht die je hebt als verhalenverteller, maar ook dus als auteur, is toch best pervers ook, als je het doortrekt. En daarover gaat het boek natuurlijk ook. Maar ik ben natuurlijk wel benieuwd, en ik snap dat je het niet letterlijk precies wil vertellen, maar ook omdat dat precies het thema is waar het over gaat, mag je iemand anders verhaal toe-eigenen en daar een boek over schrijven. Ja. Maar iets soortgelijks, kennelijk heb jij iemand ontmoet en dacht je, dit is een mooi voer voor een verhaal. En heb je dat hierin gefictionaliseerd? Ja, precies. Voilà. Dus het was een ontmoeting die mij best wel ontregeld heeft. Mm-hmm. En waarbij ik de behoefte voelde om dat op de een of andere manier van mij af te schrijven. En dan komt die vraag, in hoeverre kun je dat gaan fictionaliseren en daar dan ook echt een boek van gaan maken? En ik vond dan net die thematiek ook wel weer heel interessant. Hè? Waar ligt die grens van de macht van een auteur? Dus in die zin gaat dit boek uiteindelijk helemaal niet meer over mijn persoonlijke verhaal, maar wel over al die vragen die bij mij zijn opgekomen en waarvan ik vermoed dat die ook wel relevant kunnen zijn voor lezers en dat iedereen daar dan ook zijn eigen verhaal misschien kan vinden. Zou je een klein stukje willen voorlezen? Mm-hmm. Dat mag uit mij. We hebben hier nu drie edities liggen. Ik geef je de meiden, want ik heb hier een pagina. Nou, je ziet het. Ja, want de paginanummers zijn ook anders in de beide edities. En bovendien, maar dat is voor de goede lezer, de gedichten staan op andere plekken in beide edities. Ja. Ik heb tot mijn spijt maar één editie gelezen, Moos. Ah, voilà. En niet alle drie. Uit om een andere ook te lezen. Wil jij dit stukje? Ja, sorry plezier. Dat ik daar met pen in zit, maar je hebt net geen gezegd probleem. dat je niet doe erg ik vindt. Ook, dat doe ik ook. En dit gaat over namelijk, excuus, dit gaat over, ik moet leiden, over, moet je een schrijver helemaal... Ja, geloof, is dat het goede woord? Ja. Mm-hmm, mm-hmm. Lees maar voor. Het wordt vanzelf duidelijk. Ja. Toen je me de laatste keer dat we elkaar zagen, vroeg of ik geen zin had om eens als auteur aan de slag te gaan, zei ik je dat als ik zelf aan een verhaal zou beginnen, ik na een alinea al zou botsen op de willekeurigheid ervan. Dat als ik zou schrijven, er was eens een jongen met groene ogen, ik meteen zou denken, hij had ook blauwe ogen kunnen hebben, of misschien had hij maar één oog, of zelfs geen ogen, Misschien was hij wel een amoebe, een oogloze amoebe. Dat je als schrijver toch op zijn minst je eigen verhaal dient te geloven. En dat, als dat niet het geval is, je er maar beter meteen mee kan stoppen. Dat is mooi, hè? Dat je als schrijver toch op zijn minst je eigen verhaal dient te geloven. Ja, dat ik vind het wel straf dat je dit fragmentje eruit haalt, omdat dat eigenlijk een van de eerste stukjes zijn die ik schreef. Iets waar ik dus zelf ook echt mee geworsteld heb. En ja, ik vind sowieso de roman een heel gek genre. Waarbij dan een aantal personages worden neergezet. En die maken dan van alles mee. En vaak is daar een soort coherentie ook. Terwijl ik het echte leven vaak totaal niet als logisch of coherent ervaar. We gaan even, Maud, we gaan even naar het echte leven luisteren. Okay, ja. En dan mag jij beoordelen of het congruent is of niet. 7:30, het NOS Journaal. Hier is Ismael de Bruin. NPO Radio 1. Nederlandse en Oekraïense vertegenwoordigers gaan komend weekend bespreken wat Nederland kan doen om Oekraïne ook op de lange termijn te beschermen tegen Rusland. De bedoeling is dat er afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld steun voor de luchtmacht en de luchtafweer. Nederland wil onder meer F-16's aan Oekraïne leveren. Honderden Irakezen die protesteren tegen de aanvallen van Israël op Hamas houden trucks met olie tegen die op weg zijn van Irak naar Jordanië. Dat schrijft persbureau Reuters. De demonstranten willen voorkomen dat de olie wordt geëxporteerd naar landen die een vredesovereenkomst hebben met Israël. In de Verenigde Staten wordt nog steeds gezocht naar de man die gisteren om zich heen schoot in de stad Lewiston in de Amerikaanse staat Maine. Bij die schietpartij, bij een bowlingbaan en in een eetcafé kwamen zeker 18 mensen om het leven. 13 mensen raakten gewond. De twee nog levende Beatles, Paul McCartney en Ringo Starr, brengen nog één nieuw nummer uit van de band. Het heet Now and Then. Het liedje werd in 1978 geschreven en gezongen door John Lennon in samenwerking met George Harrison. McCartney en Starr hebben het afgemaakt. Now and Then verschijnt op 2 november. ANWB Verkeersinformatie. Er is nog steeds vertraging in de buurt van Amsterdam. Ze wijten aan een ongeluk op de A1 bij knooppunt Watergraafsmeer, helemaal aan het begin van de A1. Dat merk je dus vooral op de A10. Op de Ring Zuid tussen Amsterdam-Buitenveldert en Zeeburg bij elkaar ongeveer een half uur oponthoud. Op de A9 Alkmaar-Diemen, daardoor ook nog file tussen Amstelveen en Amsterdam-Gaasperdam, daar ook 20 minuten oponthoud. Verder staat er nog een file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar is de extra reistijd een kwartier. En op de A15 Gorkum-Nijmegen ook nog 20 minuten extra reistijd tussen Geldermalsen en Tiel door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Kunststof met Andy Houtkamp. Ja, Andy. De performers bij het voetbal, ook wel uitvoerenden genoemd, die gaan bijna rust. Het staat 2-0 voor Aston Villa. Het gaat dus niet goed met de Alkmaarders. Oh. 2-0 achter. Vlak voor rust. Het was een doelpunt van Tielemans die de 2-0 maakte nadat Bailey, een Jamaicaan, 1-0 had gemaakt. Tielemans is een Belg en het gaat dus niet goed. AZ speelt niet zoals we van ze gewend zijn. Misschien straks in de tweede helft. Nog altijd 2-0 dus voor Aston Villa tegen AZ in Alkmaar. Kijk, dat is ook allemaal net. Daar kan je zo fictie van maken. Ja, voetbal. Of van het nieuws. En ook die nieuwsuitzending. Ik was net aan het denken van wat een gek format is dat toch? Dat dan op 1 minuut tijd het zowel gaat over Oekraïne als over ergens een aanslag in Amerika. Als een nieuwe werk van de Beatles. De Beatles, ja. Ik dacht en dat allemaal kan. Eigenlijk heeft het toch veel gelijkenissen met poëzie, waarin je ook na elke vers regelen het roer kunt omgooien. En alle kanten op kunt gaan. Ik spreek met Maud van Howard, dichter, schrijfster. Zij heeft net een nieuw boek. Nou, haar eerste boek. Een nieuw boek. Haar allereerste roman. Tosca. Het is een roman. We hebben het over waar het over. Het is heel. Het zou kunnen gaan. Het zou kunnen gaan. Het is een ontzettend gelaagd boek. En mensen moeten het echt zelf lezen. Het is heel moeilijk om te zeggen: dit is exact de kern. Mag ik vertellen wat ik eruit haal? Ja, ik wou het eigenlijk. Vragen naar jou. Nou, en ik ben dan heel benieuwd. Het voelt een beetje als een examen dit. Want straks zeg jij, Willemijn, hoe kom je erbij? Maar goed. Het gaat, voor mijn gevoel gaat het over. Nogmaals, Aline is in het begin een beetje een vreemd meisje. Maar later is mede vertelster. Dan ga ik steeds meer twijfelen aan haar. Wie gebruikt nou wie? Gebruikt mee haar niet eigenlijk alleen maar om haar boek te schrijven. Dus het is een beetje de strijd tussen feit en fictie. En wat er in mijn hoofd opkwam was: iedereen heeft zijn eigen waarheid in de wereld. En je weet eigenlijk niet, eigenlijk, ook al heb je een relatie, ook al gaat het over je vrienden of over je ouders, je weet niet wat er gebeurt in iemand anders hoofd. Mm-hmm. En ik zou je zeggen, ik was het aan het lezen en ik dacht, het gaat over hoe we allemaal hunkeren naar contact, maar uiteindelijk allemaal alleen zijn. Mm-hmm. Over eenzaamheid. Mm-hmm. Of zegt dit nu vooral heel veel over mij? Nee, ik kan me daar eigenlijk helemaal in vinden. Ik kan daar zo mijn naam onder zetten. In die zin, ja, wat je zegt, denk ik, geldt ook voor al mijn werk. Of mm-hmm. vormt misschien wel de rode draad door alles wat ik schrijf. Ik denk dat ik heel vaak met woorden probeer te zeggen hoe weinig we met woorden kunnen zeggen. En iedereen, ook al spreken wij hier nu dezelfde taal, oké, ik heb een Vlaamse, zelfs West-Vlaamse tongval, en uw Nederlandse taal. Maar we spreken dezelfde taal en toch ook niet, hè, omdat we elk in ons eigen hoofd zitten en elk woord andere connotaties Precies. heeft. En daar komen we gewoon niet uit. En elke gedicht, elke roman ook, is een poging toch om een bij voorbaat mislukte poging om toenadering te zoeken of om toch samen te kunnen vallen. Een bij voorbaat mislukte poging, nou, dat is... Ja, dat ja maar lekker. Daar zit net ook heel veel schoonheid, denk ik. In dat je op voorhand al weet dat, dat je nooit perfect kunt samenvallen met de ander. Precies, dat is een hele duidelijke lijn in dit boek. Waarom heet het Tosca eigenlijk? Ja, Tosca verwijst niet naar de opera. Veel mensen vragen mij daar naar. Maar wel naar een citaat van Vladimir Nabokov, Russisch-Amerikaanse schrijver. Mm-hmm. En ik heb dat motto, of zijn citaat ook opgenomen als motto in het boek. En ik heb het hier voor mij. Dat citaat begint met: "No single word in English renders all the shades of Tosca." En Tosca is dus kennelijk een Russisch begrip dat onvertaalbaar is, dat je onmogelijk naar een andere taal kunt brengen. Hè. Vandaar dat hij zegt van, ja, er bestaat geen Engels woord die al die schatkering, al die shades of Tosca kan vatten. Dat woord zou ergens in het woordveld liggen van heimwee, nostalgie, het Portugese saudade, weltschmerz. Dus het is een woord dat heel veel omvat. Zowel een grote tristesse, een eenzaamheid, waar je daarnet ook naar verwees, maar tegelijkertijd een hunkering, een verlangen, een diep liefdesverdriet. Al die dingen zouden naar het schijnt, want ik spreek zelf geen Russisch, in dat ene woord Tosca vervat zitten. En ja, dat is een woord dat mij al langer intrigeert. En omdat het ook gaat over de onvertaalbaarheid en het hoofdpersonage een vertaler is, heb ik al vrij snel gekozen dat de titel moest zijn of de vlag waaronder dit boek moest varen. Ik zei het al in het begin, er is niks waar jij niet over hebt nagedacht. Hè? Het is... Ja, ik denk dat dat voor elke auteur wel geldt, maar ja. Het is ook best een pretentieuze daad, hè? Het uitgeven van een boek. Ik bedoel, er is een heel team dat zich inzet om dat op de markt te brengen. Er worden bomen voor geveld. Dus ik denk, ja, dat is het minste wat je dan kunt doen. Bij jou worden er helemaal veel bomen voor geveld, want er zitten allemaal witte bladzijden in. Ja, voilà, heel veel witruimte. Nu, poëzie ontstaat ook vaak pas bij gratie van de witruimte, maar vond ik het wel belangrijk om over elk punt en komma na te denken. Ja. Ik wil ook even iets van jou laten horen, Moots. Okay. Namelijk... jij bent stadsdichter geweest. Mm-hmm. En volgens mij is het in die tijd geweest dat je ook gedichten op muziek hebt gezet. Klopt dat? Dat liep een beetje parallel. Dat stond los van mijn stadsdichterschap. Maar er zijn dezelfde tijd. Een aantal gedichten die trouwens ook in het boek staan. Mm-hmm. Ik weet niet of je daarnaar verwijst. Ja, dat denk ik. Die ik dus ook op muziek heb gezet met twee muzikanten. Geert Wageman en Tom Kestes. Ik heb gehoord wat je van mij ziet. En ik herkende gedeeltes in ieder geval. Ja. Uit Tosca. Daar gaan we naar luisteren. Dat wat je van mij ziet is al lang voorbij. Ik ben al zoveel. Het is de tijd die stilstaat. Wij die verstrijken. De kosmos heeft weer gelijk. Alles dijt uit. Wij gaan uiteen. Het afscheid verlengen is niets waard. Je verlengt niet de aanwezigheid. Wel het vertrek. Ik heb dat niet zelf bedacht. Maar nu wel zelf gezegd. Dat je van mij ziet is verleden tijd. Ik ben al zoveel verder. Er hangt een mist als pergamijn. Als tussenbladen van een fotoboek. We bladeren door de dagen, zoeken naar elkaar. Zijn hier en toch al weg. De beelden zijn vaag. Of wacht, de mist is als kalkpapier. Maar de ochtend overteken je niet. Dat wat je van mij ziet, is dood. Ik ben al zo. In jouw gedachten word ik groter, een ster, een rode reus die aan de binnenkant van je oogleden brandt. Maar je ziet niet hoe ik implodeer tot een zwart gat. Je zult mij niet vinden. Ik ben niets meer dan een pupil van een verloren blinde. Dat je van mij ziet is al lang voorbij. Ik ben al zo ver dat je van mij ziet is verleden tijd. Ik ben al zo ver dat je van mij ziet is dood. Ik ben al zo ver dat je van mij ziet is van jou. Wat je van mij ziet met Tom Kerstens en Geert Wageman. Ja. En ik zei net tegen, tijdens dat we dit hoorden, ik herkende gedeeltes uit het boek Tosca, want het is gelardeerd met ook gedichten. Mm-hmm. Niet helemaal, hè? Ik heb goed opgelet. Dus het klopte dat je het. Ja, ik pleeg eigenlijk in het boek volop plagiaat. Op jezelf. Ja. Want daarover gaat het. We hadden het daarnet ook al even over. Hè. Het aan de haal gaan met elkaars verhaal. Ja. De vraag van wie is welk verhaal? Van wie is welke tekst? En dat spel speel ik in proza, maar nog meer denk ik in de poëzie. Ja. Ja. Dus eigenlijk, je recycelt jezelf. Ja, bestaande gedichten. Ja. Ja. Lekker makkelijk. Ja, dan ja, zo. ik speel een spel met dan eigen gedichten, maar ook met Russische gedichten. Dat is dan echt voor de. Is dat echt? Of heb je dat ook verzonnen, die Russische gedichten? Ja, ik heb het niet gegoogeld. Laat ik ook graag. In het midden, of misschien dat daar ooit een doctorandusstudent zich kan overbuigen om alles te gaan verifiëren of na te gaan van waar alle verwijzingen zitten. Je moet natuurlijk nooit vragen waarom letterlijk dit of dat, maar de gedichten, op mij komt het over als een beetje vervreemdend. Dus je raakt even niet helemaal uit het verhaal. Mm-hmm. Maar wel, je neemt even afstand van het verhaal, dan ga je er weer terug in. En dat geeft een soort extra laag daaraan. Was het voor jou noodzakelijk om die gedichten erin? Ja, erin te plaatsen? Het was in elk geval vanaf het begin voor mij heel duidelijk dat ik die twee sporen wilde maken. En ik denk, je kan op verschillende manieren die dialoog gaan zoeken tussen die poëzie en het proza. Ik denk dat heel veel mensen de gedichten in eerste instantie overslaan en gewoon verder willen met het verhaal. Had dat ook gemogen? Ja, absoluut. Ja, tuurlijk. De lezer heeft alle vrijheid. En ik pest de lezer ook wel graag een beetje. Ik pest de lezer omdat ik een gesloten boek maak. Ja. En dus, of toch zeker in die speciale editie. Ik pest de lezer ook omdat ik geprobeerd heb om toch wel een spannende roman te schrijven waarin je wilt doorgaan. En dan, oh nee, kom er elke keer zo'n gedicht tussen dat toch weer vraagt voor vertraging. Ja. Dat ook een beetje ontregelend werkt. Precies, dat woord zocht ik. Het werkt een beetje ontregelend. Ja, ja. Waarbij je de vraag kunt stellen van, ja, maar van wie zijn die gedichten nu? Zijn die van mij? Zijn die van Aline? Zijn die van Vanya Lavrova? Daar hebben we het nu nog niet over gehad, maar dat is een Russische schrijfster waarnaar verwezen wordt. Ja. Zijn die van Maud van Aouart zelf? Dus die vraag laat ik ook wat in het midden en ja, hoort gewoon bij het pestgedrag. maar ja, dat maakt het voor mij net interessant. En zeker bij poëzie heb je de volle vrijheid, hè, om te ontregelen. Bij een roman kan je toch vragen stellen over de logica van... Hè, ik had het daarnet ook in het fragment dat ik voorlas. Als je een personage neerzet met groene ogen bijvoorbeeld, ja, dan wordt wel verwacht dat personage dat jouw groene de volgende ogen. Bladzijde nog altijd die groene ogen heeft. Of ja. Dat je op zijn minst bewust een argument hebt waarom dat die ogen plots wegvallen of een andere kleur krijgen. Bij poëzie gelden andere regels. In een gedicht kan je na elke versregel het roer omgooien en heel veel werelden samen in één gedicht prangen. Dat kan, dat mag. En ja, die vrijheid die heb ik wel nodig. Dus mijn hart ligt fundamenteel toch wel bij de poëzie waar ik niet omheen kan. Ja. Dus ook niet je hebt meer vrijheid, dat snap ik. Mm-hmm. En je was dus ook, ik stipte het net al even aan, je was dus stadsdichter in Antwerpen. Mm-hmm. Nou was ik afgelopen zondag nog in Antwerpen. Ik was naar Madonna. Yeah. Oh ja. Dat is fantastisch. In het Sportpaleis. En toen dacht ik, toen was ik al begonnen aan jouw boek, en toen wist ik natuurlijk dat jij stadsdichter in Antwerpen was geweest. En toen liep ik daar zo, en dat is een beetje een treurige buurt, mm-hmm. Het Sportpaleis. En ik dacht, wat doe je eigenlijk als stadsdichter? Loop je dan gewoon door de stad en dan drink je een biertje, een kopje thee en een kopje koffie. En dan hoop je tegen je onderwerp aan te lopen. En kan dat ook zoiets zijn als een sportpaleis? Dus wat doe je eigenlijk als stadsdichter? Goh, ik was 2 jaar stadsdichter en dat waren voor mij de 2 meest intense jaren van mijn leven. Het was een soort feest waarbij ik van het ene project in het andere duikelde. Dus ik heb eigenlijk weinig tijd gehad om zo rustig koffies te drinken en badinerend door de stad te begeven. Dat is een beetje het romantische beeld dat men ook dat heeft van een dichter. Hè, die dan wat rondslentert en dan iets plukt uit de werkelijkheid en daar dan een vers van maakt. Maar waar had je het dan zo druk mee? Want maak je voortdurend, is het letterlijk dichten over de stad? Ik heb geprobeerd om poëzie wel echt los te weken van een blad papier en in de stad te brengen. Dus ik heb de stad ook wel echt gezien als een soort canvas waar ik mij vrijelijk kon uitleven. En dat heb ik vooral gedaan ook in veel samenwerking. Om dan een concreet voorbeeld te geven. Ik heb samengewerkt met een kunstenaarscollectief, Rooftop Tiger. Mm-hmm. En samen met een hele grote groep, honderden vrijwilligers, hebben we een toren van Babel gebouwd in de stad. Dus dat was echt een geen metaforische toren, maar een eigenlijke toren gemaakt uit hout en bamboe. Een grote installatie dus. En daarbinnen hebben we dan allerlei poëzie-evenementen gedaan. Er was ook een installatie van het woord macht, waarvan ik een grote inflatable heb laten maken. Ja. Waarbij je dus dat ene woord macht ziet opgeblazen worden en terug inzakken. Ja. Dus ik heb eigenlijk heel veel nieuwe vormen gezocht van poëzie en die poëzie op die manier ook in de stad gebracht. Dus dat waren best wel projecten waar ook heel veel logistiek bij kwam kijken. Hè. En dus daarna was ik ook wel blij als ik gewoon terug kon gaan naar die eenvoud van simpele zwarte stokjes op een wit blad papier. En wat een boek toch uiteindelijk is. Jij zoekt wel dingen, als ik het zo mag samenvatten, die veel van je vergen. Ja, op de een of andere manier pest ik dus niet alleen de lezer, maar ook jezelf. Mezelf, ja. Want hier was je blij dat je weer terug kon naar het schrijven, terwijl bij je boek was je uitgeput en dacht je dit nooit meer. Ja, maar ik beweeg op die manier voortdurend in een soort golfbewegingen. En was je, heb je, want als ik je dit allemaal zo hoor vertellen, hè, en ik lees het en ik lees je gedichten, dan denk ik, het kan niet anders, zeker ook de passie waarmee je erover vertelt, kan niet anders dan dat je uit een ongelooflijk talig gezin komt. Ja, ik heb in elk geval ik ben geboren en opgegroeid in een warm nest. Dat geluk heb ik gehad en waarin ik me heel erg ondersteund heb gevoeld. Ik heb altijd heel veel steun gevoeld en liefde van mijn ouders. En mijn passie voor literatuur heb ik... Ik zeg het vaak een beetje mijn flauw taalmopje met de papalepel ingekregen. Ja. Waarbij hij mij zeker niet die literatuur opdrong, wel een tegendeel. Maar hij is zelf een grote lezer. En elk vrij moment dat hij heeft, daalt hij af in zijn kelder. Het is een mancave is eigenlijk een te cool woord ervoor. Want het is gewoon echt een vochtige... stoffige kelder. En daar gaat hij zijn boeken lezen. En van jou veel voorlezen dus, begrijp ik? Eigenlijk zelfs niet. Ik denk dat dan eerder mijn moeder was die ons verhaal... Okay. Dan heb ik voor mezelf en mijn tweelingzus die ons verhaaltjes voorlas. Maar ja, dus op de een of andere manier waren er altijd wel boeken in huis. Mm-hmm. En... deed ik ook al van kinds af aan mee aan wat men dan noemt de declamatietoernooien, voordrachtwedstrijden. Declamatietoernooien? Ja, ja, ja. Ja. Ik playback de Madonna en jij deed het declamatietoernooi. Ja. En dan droeg je gedichten voor? Ja, en ik herinner mezelf, het eerste gedicht was een gedichtje van Annie M.G. Schmidt. En toen was ik een jaar of acht, denk ik. Weet je nog welke? Ja, dat ging als volgt. Soja, soja, prikkeltje. Daar buiten schijnt de maan. Ja, ik doe er nu ook allemaal handgebaartjes ja. bij. Die had ik mij toen aangeleerd. Je bent een stekelvarkentje, maar trek het je niet aan. En dan weet ik het even niet meer. En dan herinner ik me wel nog één specifiek moment. Op dat moment gaat het dan als volgt. En onze oom giraf heeft een hele lange nek. Maar jij hebt allemaal stekeltjes. En dat is ook niet gek. En ik herinner mij dat ik toen ik die giraf probeerde na te doen ja. met die hele lange nek, toen ging ik zo ver weg van de microfoon dat niemand mij nog verstond in de zaal. En, dus je werd niet eerste? Dat weet ik zelfs niet meer, maar ik weet wel zo dat gevoel van enerzijds, iedereen begon wat te gniffelen. En ik voelde mij enerzijds ook wel wat uitgelachen. Ik dacht van, oei, heb ik iets verkeerd gedaan? En tegelijkertijd voelde ik tijdens dat eerste optreden dat je als spreker, ja... Je hebt een enorme kwetsbaarheid, maar toch ook wel een soort macht. Want ja. als jij plots stilvalt, ja, dan gebeurt er iets. Dan gebeurt er iets met de spanning in de zaal. En natuurlijk had ik daar nog lang geen woorden voor. Maar je voelde wel van, dit vind ik aantrekkelijk. Ja, dat vind ik wel fascinerend. Ja. Ja. En ben dat blijven gaan opzoeken. Hoewel ik geen tafelspringer ben en altijd ook nog zenuwachtig ben als ik iets moet zeggen op een podium. Maar zo die discrepantie tussen die kwetsbaarheid en tegelijkertijd ook die macht, ja, vind ik verleidelijk en aantrekkelijk. Een beetje zoals dat je mij ontregelt als ik opeens weer op een gedicht stuit. Precies. In jouw roman. Ja, ja. Ja. Mm-hmm. Ja, daar houdt ze wel van, die moot. Beetje ontregelen. Maar wordt er geschetst dan? Was dat ook al, ja. toen je zei, toen was ik 8 jaar, toen ik ja. dit deed, ging je toen ook al meteen je eigen gedichten schrijven? Nee, dat is eigenlijk pas veel later gekomen. En ik denk... Pas echt in het begin van mijn 20er jaar. Ik bedoel, daarvoor schreef ik ook wel eens versjes, maar zonder enige ambitie. Ik wilde wel heel graag bezig zijn met poëzie, maar veel eer als lezer of om de gedichten van anderen op een podium te brengen of om daar iets mee te doen. En waarom dan toen in je 20ste wel opeens? Goh, dat is echt een clichéverhaal, maar ik ben echt pas beginnen schrijven bij mijn eerste hartstochtelijke liefdesverdriet. Toen ik eigenlijk voor het eerst... Sorry dat ik lach. nee, ik kan er ook wel heel erg mee lachen. Het was de eerste keer dat ik was verliefd geworden op een vrouw. Mm-hmm. En ja, het was een korte, intense relatie die dan stuk liep en ik was daar het hart van in. Was ook toen pas dat ik besefte... Ah ja, maar daar gaan al die liedjes over. Daar gaan alle boeken, alle films over. Ja. Dus het kwartje viel, om het op zijn Hollands wat te zeggen. Ik ga natuurlijk wel vragen, wil je hem even voordragen? Jouw eerste gedicht. Ah, dat eerste gedicht, ja. Oh, dat weet ik niet meer. Maar die weet je niet meer? Nee, want dat waren ineens heel veel. Ah. Want ik herinner me, ik ben toen ook een maand naar Rome getrokken met dan zo'n Moleskine schrijfboekje. En ik zat daar dan heel, heel zielig op de Piazza Navona elke dag in dezelfde koffiebar gedichtjes te kriebelen in dat schrijfboekje. En daaruit dus uiteindelijk mijn eerste bundel na veel jaren ook gegroeid. Maar wat het allereerste gedicht is, dat weet ik niet meer. Maar het stond bol van de hartzeer. Ja, absoluut. Ja. Ik wil er ook niet geringschattend om doen, omdat ik denk dat hartzeer sowieso... dat is gewoon een hele grote motor, hè, voor een creatief proces. Zo is het nu eenmaal. Tuurlijk, ja. Was het de bedoeling dat je haar daarmee terugkreeg? In eerste instantie wel, maar het was ook wel duidelijk dat het met de poëzie niet zou lukken, denk ik. Achteraf gezien, maar goed ook. Maar ik denk dat ik dat toen wel vrij snel heb kunnen ombuigen naar van oké, ik schrijf dit niet meer voor haar, maar vooral voor mij. En dan in een derde stadium misschien zelfs voor een groter publiek. Of misschien kan iemand anders daar ook iets in vinden of in lezen. Hoe heet zij? Vond je dat niet dat meisje? Ja? Nee, we hebben nog altijd wel een vriendschappelijke relatie. Ik dacht, dan kan je haar even bedanken. Want dank je, Joke. Door haar is jouw carrière begonnen. Ja, ja. Moot, ligt daar een witte tegel voor je neus. Okay. En die mag jij beschrijven. Ik ben heel benieuwd of je de luisteraar, de lezer, ermee gaat pesten. Of... Wel, misschien. Weet je het al? Heb je erover kunnen nadenken? Ja. Ik heb een versregel die zeg maar boven mijn mentale bed hangt. Oh ja? Iets wat mij veel troost biedt. Mag ik het zeggen? Ja, schrijf maar terwijl je het schrijft. Ons hoofd is rond. Omdat ons... Zodat ons denken... van richting kan veranderen. Ons hoofd is rond, zodat ons denken van richting kan veranderen. Dat is mooi. Richting kan veranderen. Ja. Het is een citaat van Franse kunstschilder Francis Picabia. Mm-hmm. Kan veranderen. Maar ik heb echt een heel slecht handschrift. ik schrijf zelden nog met de pen. Laat staan met een stift. Heb jij in je hoofd voor als je een beetje vastzit? Dan denk je, ja, maar gelukkig is het hoofd rond. Ja, allee, ik ben opgegroeid in een maatschappij waarbij die van ons verlangt dat we durven stelling in te nemen en waarin standvastigheid ook hoog wordt aangezien. In het vaandel, in het vaandel wordt gedragen. En hoe fijn is het als je af en toe van gedachten mag veranderen. Ja, en ik heb altijd heel veel bewondering voor mensen die durven van gedacht veranderen. En ik denk zeker ook de dag van vandaag. Hè. Kijk maar naar het zeker. Nieuws. Zeker. Lijkt mij een fantastische gedachte dit. Mm-hmm. Ja, op in alle tijden, zeker nu. Ja. Fijn dat je er was, Moot. Dankjewel. Dankjewel voor het gesprek. Moot van Houwaard. Ik heb het goed gezegd. Yes. Ik doe vast even de administratie. Zometeen de Radio 1-bus staat een week lang in het Gooi. En er wordt gepraat over het blauwtongvirus. Gepresenteerd door Meerte van der Drift. En ik Moot zet nog even de handtekening eronder. Ja, en ook Francis Picabio. Hè? Ik ga geen plagiaat plegen hier. Hè? Nee, alleen op jezelf, Moot. Ja. Alleen op jezelf. Ja. Dankjewel. Dank mevrouw van Houwaard. Fijn dat u een boekje opendenkt. Dit was Kunststof. Tot maandag. NTR. Speciaal voor iedereen. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Ik weet iets leukers. NRV. NRV? Ja, NRV. Een beetje avontuur, van alles zien en beleven. En voor jou een tropisch strand om lekker bij te komen. Klinkt goed, dat NRV. Bestemming al gekozen of geen idee? NRV neemt je mee. Kijk voor 500 rondreizen op nrv.nl. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkeld, organiseert en versterkt.